bal दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा यार कैसे होता है आंखें खुली हो या हो बल दीदार उनका होता है आंखें खुली हो या हो बल दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये यार कैसे खुली हो या